خبرت ویلی شیو چی والاعمش اسمو سلیمان بن مهران ابو محمد القاهلی وهو مولا لهم یعنی دتا چی قاهلی وینو دا نسبت نسبت تا موالات تے هذه النسبت نسبت الموالات لا نسبت النسب لأنه كان مولا لهم فآتقهم فهذه النسبة نسبة الموالات. قال الأعمش كان أبي حميلا. أعمش يقول أن أبي يعني مهران. الأعمش هو سليمان. سليمان يقول كان أبي حميلا أي حمل من دار الحرب إلى دار الإسلام. الحميل بمعنى المحمول. فورثه مسروق، مسروق من كبار التابعين وهو عالم جليل، سئل عنه في مسألة الحميل فورثه مسروق. الجمهور يقولون أن الحميل الذي حمل من دار الحرب ودعت امرأة بأنه ابني، فهل يرث ذلك الصبي من تلك المرأة أو المرأة ترث من ذلك الصبي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحميل يرث من المدعي، هذا مذهب الجمهور. والأحناف يقولون بأن المرأة إذا أقامت بينة بأنها ولدها ففي هذه الصورة يرث الولد من الأم والأم من الولد، هذا إذا أقامت البينة. فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. أبو حنيفة يستدل بقول عمر بن الخطاب، قال عمر في كتابه إلى قاضي شريح: الحميل لا يورث إلا ببينة. فالإمام أبو حنيفة يعمل بقول عمر بن الخطاب أن عمر أرسل رسالة إلى قاضيه شريح وكتب فيه الحميل لا يورث إلا ببينة. فيمكن أن مسروق ورثه لأجل البينة، يمكن أن المرأة أقامت بينة بأن ذلك الولد ولدها فبالبينة أفتى مسروق. أو أبو حنيفة يقول يمكن أن ليس لها وارث آخر من ذوي الفروض والعصبة، فإذا لم يكن للمرأة وارث آخر من ذوي الفروض أو من ذي العصبة فهذا الولد يرث من تلك المرأة. وعلى كل حال إذا ادعى رجل على صبي وهو محمول من دار الحرب وادعى بأنه ابنه فبذلك يرث الحميل من ذلك الرجل والرجل يرث من ذلك الحميل، هذا ما ذهب إليه الجمهور. يعني الرجل إذا ادعى بأن ذلك الحميل ابني، فأبو حنيفة أيضا يقول لا حاجة إلى شهادة الشاهدين، بمجرد الدعوى صح نسبه. أو ادعت امرأة بأن الحميل ابني وأقامت المرأة البينة، ففي هذه الصورة أيضا هذه المرأة ترث من ذلك الولد وذلك الولد يرث من تلك المرأة. وأما إذا ادعت المرأة بأن ذلك الولد ابني وليس لها شاهد وليس لها بينة فإن أبي حنيفة لا يثبت النسب، بدليل ما كتب عمر بن الخطاب إلى قاضيه شريح: الحميل لا يورث إلا ببينة. فهناك كان أبي حميلا فوره مسروق، لعل أن مسروق ورثه لأجل أن المرأة أقامت بينة أو أن تلك المرأة لم يكن لها وارث من ذوي الفروض ولا من العصبة. ففي هذه الصورة الأحناف أيضا يقول أن تلك المرأة ترث من ذلك الولد، أو ماتت المرأة فذلك الولد أيضا يرث من تلك المرأة. باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. اليمين للطيبات، واليسار للبول ولأمور آخر. فالمرء لا يستعمل اليد اليمنى في الاستنجاء، كراهة الاستنجاء باليمين. الاستنجاء من باب الاستفعال، وأحيانا يأتي باب الاستفعال لطلب الإفعال، يعني الاستنجاء طلب الإنجاء، الإنجاء إزالة النجو. همزة باب الإفعال يأتي لسلب المأخذ، وعلى الذين يطيقونه لا يطيقونه، أن همزة باب إفعال شكاني فأشكيته، همزة باب إفعال سلب ما خد بار راضي، شكاني ما تي شكايت کرو فأشكيته، ما داغ شكايت زائل کرو. أطاق يطيق مانا چه طاقتني أفلس الرجل اے سلب منه الفلس، کسے کے درجے بھی ایک پیسہ نمی دارا دورا مفلس می گوین مسلوب الفلوس. نباب استفعال کل طلب دباب افعال لپار را دی، نو دا استنجا مانا دا طلب الانجا، نو انجا کی دا حمزہ دباب افعال دا سلب ماخذ دا پار دے، یعنی ازالت النجو، النجو النجاست، النجو یقال لروس السبوع، دا درندہ غلط نجو ہوئی، سپیشو شرمخشو پلانگشو دا غی اغی براستا نجون وی. نو دا استنجا مانا طلب الانجا، او الانجا ازالت النجو، النجو النجاست. او بعد وی چنا استنجا چکم دے دا دی مانا دا الذهاب الى النجو، چو سڑے دیرائی تو ورشی نجوتن پا عربائی کی دیرائی تم وی، یو سڑے دیرائی تو ورشی تا دیرائی شا تکینی نصد پارا دید پارا چیز فارغ کی دان دا نجاستنا. والا کل حال استنجاب اليمین دا مکروح تحریمی دا. وبی قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیانہ ان معمر یحیی بن ابی کثیر ان عبد الله بن ابی قتادة عن ابیه ان النبی علیہ السلام نہا ان یمس الرجل ذکره بیمینه، یعنی لا یجوز للرجل ان یمس ذکره بیمینه لکرامت الید اليمنى، ان الید اليمنى للطیبات، ان الید اليمنى للطیبات. فالرجل يستنجي باليد اليسرى، باليد اليسرى. وهناك اعتراض مشهور أنه لا مطابقة بين ترجمة الباب وبين الحديث، لأن ترجمة الباب في كراهة الاستنجاء باليمين، وفي الحديث نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. فالعلماء يقولون بأن المراد بذلك الاستنجاء باليمين، يعني أن مس الرجل ذكره بيمينه أي حالة الاستنجاء، حالة الاستنجاء. وأما مس الرجل ذكره في غير حاجة حالة الاستنجاء فبعضهم لا بأس بذلك. يو سڑے دے غریب او ذكر خارختی گئو خیال نو پخیلات نو دا دوم رجرم ندے استنجا پا دیل آسمان دے نکے این عباد وینا مطلقا مستذکر بالید اليمنا دے دے پکار پا حالت تے استنجا کیوی او کہ ذکا گی دے پارا بل آستا دے. اصلیت کے ابو داود باب تڑی باب کراہیت مستذکر بالیمین، نبیا چکم دنو دا استنجا بالیمین مراد مستذکر بالیمین دے. امام بخاری دا روایت پا دو طریقو باندے ذکر کردے دے، دا سیم ذکر کردے دے این یمس الرجل ذکرہو بی یمینی، او دا سیم ذکر کردے دے چی بابو دگا نہا این یمس این یستنجی الرجل بی یمینی، دوڑا خبری ٹک دی. مقصود باده وی مطلق مسمنه ده باده وی نه مس ذکر حالت الاستنجا منه ده اس کده او سړی خیال نی او کین لاس چکم دنو اوزگار نه ده یا سبلا وجه ده او داده گرئی نه باده وی پروا نشتا. وفی الباب عن عائشه وسلمان وابی هریره وسال ابن حنیف قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح فالاعتراض المشهور انه لا مطابقه بين ترجمه الباب والحديث واجيب بان المراد بالاستنجاء مس الذكر وهكذا حكم الفرج والدبر الانسان لا يمس فرجه يعني المراه لا تمس فرجه باليد اليمنى وهكذا الرجل لا يمس دبره باليد اليمنى لان اليد اليمنى للطيبات للطيبات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو قتادة اسمه الحارث بن الربيعي ابو قتادة صحابي جليل قال النبي عليه السلام خير فرساننا ابو قتادة فأسنك شاسوار ابو قتادة ده استصور لي دير ماهره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير فرساننا ابو قتاده شاسواران کلو شاسوار ابو قتاده ده وخير رجالتنا او پیاده او خلق کی تلون کے سلمہ ابن الاکوا ده پیاده او تلون کے ده سلمہ ابن الاکوا نه زیاد تیز رفتار ده بل چانو. رسول اللہ ده دی دواړو صحابو تعریف کئی خیر و فرساننا ابو قتاده وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. الاستنجاء بالحجارة لابد أن ينظف الرجل ذكره ودبره بالحجارة أو بالمدر. في البلاد وفي القرى الناس يستنجون بالأحجار أو بالمدر أو بالتراب أو بالخرق البالية زڑو چرڑو با نمسڑے چکم دنو زان سترا کولشی ولا يستنجي بالعظم وبالروس لأن النبي عليه السلام نهانا وقال لا تستنجوا بالعظم ولا بالروس فإنه زاد إخوانكم من الجن. فيجوز الاستنجاء بالأحجار وبالمدر وبالتراب وبالرمال وبالخرق البالية زڑو چرڑو نن سبا اور تخاص کاغذ جوڑی شوی دی ٹیلٹ پیپر پریبان استنجا دا جائز دا. ولكن لا يجوز بالورق الذي فيه مكتوب یو کاغذ کی خط لکل شوی پاغی استنجا حرام دا پاغی کے با دا بیدبی را دی کم از کم الف با پکیوی بی با پکیوی پریبان قرآن مجید لکل شوی دی پری حروفو. نو لا يجوز الاستنجا بالاوراق المکتوبہ چاگی کسی لکل شوی پریبان ناجائز دے. پوبو بان استنجا سنگا دا پدی کد علماء اختلاف تے بعضهم یقولون لا يجوز الاستنجا بالماء لأنه طعام مطعوم وهكذا قال ابن حبیب ان الاستنجا بالماء لا يجوز لأنه مما يشرب ولكن الجمهور يقولون يجوز الاستنجا بالماء لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أهل قباء كانوا أولا يستنجون بالأحجار ثم يأتون إلى بيوتهم فكانوا يستنجون بالمياه فنزلت هذه الآية في مدح هؤلاء فيه رجال أي في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا فسأل النبي عليه السلام عن هؤلاء الناس ماذا تفعلون حيث مدحكم الله تعالى في كتابه الخالد فقالوا يا رسول الله نحن أولا نستنجي بالأحجار ثم نحن نستنجي بالمياه فقال لأجل ذلك مدحكم الله في كتابه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأما أهل المدينة فکانو یستنجون بالاحجار فقط مدینه منوره کې اوبه ډېرې کمې وې. اغی بسر پکانو بانے اکتفا اکڑلا نو پکانو بانے اکتفا ہم جائزہ دا لیکن دا پاغ زمانہ کی دا صحابو بولو براز بارتن یو پچا بولا کوخ چ سنگ پچا کئی دکا دا اغی خوراک اغا قلیلو نو دی وجن دا اغی مقد بگندنو پچا بانے مقد نگند کی نو اغی دا پار استنجا بالاحجار کافی وا علماء کی پتی زمانہ کے استنجا بالحجر نہ کافی کی دکا خلق مختلف قسم خوراکو نہ کئی او دا خیٹی نے دا پساری دکان جو کڑی نو قضائے حاجت کے دا مقد ٹولی مورگی مورگی گندئی نو لازمان استنجا بالما پکار دے اواد پکارنو گزارا نہ کی ہاں کئی او طالب خوراک پوچھی بعد طالبانم دا سی چاہ غلق خوراک کئی او دا خیٹی نے دا پساری دکان نی جوڑ کڑے او ورتا یقینی چا زما مقد پا احجارو بانی سترا شو نبی استنجا غدا پارا مستحب دا استنجا دگی وجن خی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقدار دا نجاست قدر در درہم خی پا مقدار دا درہم چا نجاستی بے لرکے کدی نہ کمی زمگا پنید بانی قدر قلیل من النجاست پا سوالات کے عفو دے جدا مدینی منوری خلقو با صرف اکتفا بالاحجار کولا پا ابو بانی علت استنجا نوہ نو دین استدلال کئی چھ گویا دا مقدار دا نجاست اکثر قدر اگر قدر درہم دے او چھ دینا کمی او یو سڑی ور سر مدو کنو مدو او شلو والا کل حال ما دا عرض کولو چھو بوبا نے استنجا ثابت دا دا قرآن نا او دا قول دا سید ابن المسیب یا دا بن حبیب دا کمزور دے چھ استنجا مما یشرب الماء مما یشرب تو عام دنو پدی استنجا نہ دا پکار ٹھیک تا چھ دا نعمت تے لیکن اللہ تعالیٰ بنا دلی کڑی دی دا پار دی واند اللہ من السماء ماء طہورا طہور وی اغیت جاگا نجاست در کئی نو قرآنی آیت نا استنجا بالماء ثابت دا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا فاضل آیا نزلت فی رجال قبا کانو اولا یستنجون بالاحجار ثم کانو یستنجون بالمیاہ نو دا خبر چھ پو بو بسڑے استنجا نہ کئی دا خبر ضعیف دا دکا قرآن دا غی تردید کئی الاستنجا بالحجارہ وبی قال حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ ان الاعمش ان ابراہیم ان عبد الرحمن ابن یزید قال قیل لسلمان سلمان فارسی مشہور صحابی دے دونیم سوا کال عمر ورطا اللہ تعالیٰ ورکڑو من المعمرین دے دونیم سوا کال عمر دادا سلمان فارسی دے کنیت ابو عبداللہ دے او فارسی لقب دے او سلمان الخیر بانے مشہور دے سلمان الخیر او ابن الاسلام عمرتا ہوئی چاہتا تپوسو کچھ تدا چاہ دوئے ہوئی ان ابن الاسلام تدا اسلام دوئے ما او رسول اللہ وی سلمان مننا اہل البیت سلمانو مننا اہل البیت دا دے او ڈیر لوی نواب زوے دے دے دا اصفہان لوی خار دے پا ایران کے دا غیسر اخوا کی او کل دے وڑو کے جے دے دے جے کلی باشندہ دے او دا دے پلار دا آتشکدی لوی متولیو اگر دا مانا کی ایران کی خلقو با دا اور عبادت کولو اسم ایران کی بلا آتش پرستی کراچائی کی بلا دی پارسیان اور توی پارسیان اگئی دا اور عبادت کئی دا سلمان فارسی پلارم دا آتش کدی لوی متولیو نو سلمان بے کل نہ کلو لے گلو چی دا ورش دا خدے خدمتو کا شپا رد باغی تا اور گردول شو چی خدے من نشی دنیا با دا خشاکون رالل او سکسان مناستو اگئی تا بے لرگی گردولو نو کل نہ کل با سلمانم دا خدمت کولو یورت سلمان دیو راہب خیمی تورننو تو یو راہبو او اغی عبادت کولو دیور سرکین استو داغ خبرو ور تخون ورکو راہب دخ دے ذکر کولو دیم پا غا ذکر کی مشغول شو نبیا با تشکدی تنتلو بیا با غی راہب و پادری تتلو چیپلار توی چو دوی خود تشکدی تنرا دی اگر اور پسی پٹ جاسوسو لگولو وی قتل دے براہب تتلو نو منے کو خمنا نشو نو بیا سلمان اترلو زندیرونه ورتا پخپو کې واچو استبل کې اترلو چې غیانو او سونو سره دلته یا تو غیای ته د مانا معبود عبادت نه کې وی تړلو سلمان مرګری مو ای ورته پټ پټ راتل اگر چې هغه تش پرستو لیکن یارانه خو بیا میارانه نو د هغه یارانو ته وی چې لکه داسې کارو کوي دماغې راہب تو وای چې دما استاد دے چې خبر نه سلمان پلار پزندرونو تړلې ده د خدای د پاره کد شام نه ثقافله راشي نو دما د پاره کوشش وکا لوار راول چې د شپې نه دما د زندرونه پرانیزي او مات ګوډی کی او ما د چا قافلې سره شام تولیګا د تخپل راہب ویلو چې په شام کې ډیر لوی لوی راہبان دي ڈیر لولی پادریان دی اگر ڈیر خ خلق تے چنان چم دگا سوش و دشام نے وہ قافلہ را گلی وا اول با گئی اگر پادری تتلل دکا اگر دا گئی مشورو بھیل کہ او کار با کوئی کل چیزائی نما تبوائی دلتا دمائی و شاگرد سلمان اگر پلار پاس تبل کے پا دندرونو کی ترڑل دے نیچے کل پا روانی گئی ما تبیا گئی ورتے مگا خو پیشمانی روانی گو ہمیشہ قافلہ پی پیشمنی کے روانہ شی د شپې ډیر برکت چې سارا نه روانہ شی نو د راہب لوار تویلو لوار راغ د دا ټول زندرونه مات ګټ کل او سلمان راوتو او سلمان خپل راہب قافلې تا والا کو چې دا شام کې پلان کی سړی ته بوزي سلمان لاړو او دا غیر راہب سرو نکاغه قافلې والا تویلو چې دا ما د طرف نه به راہب توی چې دا د پلان کی راہب شاګرد دی نو سلمان اگر سرو بیا سلمان اگر راہب بیا مڑکے دو نو سلمان جڑل چدا با سبق دچان وین ورتے نصیبین تا ورسا آل تا بل لے بارال اغم بیا مڑکے دو پراہبانو گردے دو را گردے دو آخرانی راہب ورتوی چھ سلمان اس گرد را گرد ما اس دا نبی آخر الزمان زمانہ نیز دو دا دا نبی آخر الزمان پا موجود گئی کہ بیا راہبان براہبان پرید بس داغا ملگرش سلمان فارسی ورطا ہوئی چی نبی آخر الزمان با کم دیکھی بھی وی دا نبی آخر الزمان آخرانے مستقر با دا سے کلے بھی چی دا غینا چا پیر غرو ندی او دا کجور باغو ندی پکے او آل تا دو میدانو ندی دا کانو چی غیتا حرتین ہوئی حرتین سلمان فارسی پا دین تدارو او دے دیر لوی تاجرو سوداگری کولا سوداگری کے دیر لوی مہارتو بلا گڑی بیدے پا تجارت کے حاصلے کڑی وی قدرتی او قافلہ دا عرب ارالا او سلمان دا ترجمان پا دریا دا غینا تپوسو کو چتا سبا ما دا سیدے تبوزے چال تا ٹول دا کجور باغونے وی او آل تا غرنے میں چا پیرا او آل تا اغزمکا کی دو میدانو نوی ذات الحررتین اغیوی بالکل با دی منگا بوزو دورتے دا ٹول گڑی بی دی ستاسو شوی خما غدے تو رسوی دا ما تاس تا پینام کی در کی چی دا خر سے کئی دان تا خما دان سر بوزی اغزمکی تا چی پکم ازمکا کی دا کجور باغو ندی او غرو ندی تی چا پیرا اغزمکا ذات الحررتین دا بالکل با دی رسو آدھا خدا انصاف دارو دا سلمان فارسی پا وادی القرا کی پچا خرس کو تبک نچ سڑے را دی دلتا نیز دو وادی القرا دا پاگی کم دا کجور باغو نشتا لیکن آلتا میدانو نشتا آلتا خرس کو او پیو یہودی باندے او سلمان قافلہ لالا دوی چوی کتل یارا دا خو باغونا خو دا کجورو شتا دے او غرم شتا لیکن میدانونا خو دلتنی شدا خو یو وادی دا اگا یہودی تے وی یہودی وی چر تتلے نشی ما تا پا بای آغشتے دم رزر روپائی ماستا پسار ورکی دو جڑل چھ خدای ما سر دے قافلے والا سمر ظلم کو ما خو اخبالی گڑی بیدی ٹولا گئی تا والا کی او دے خرس کم غلام کم مجبور ہو بیا نو دا یہودی باغ کے بدکار کولو زبردست زوانی وا قدرت تدا سمندورا وچی دا مدینی یو یہودی راغلے و دا دی یہودی ملمو اگر باغ تبوت لو باغ کے سلمانو کتو چے سلمان لگیا دے پا باغ کے کار کئی دا کجورو گوٹ کئی کجورو تدائیونا جوڑائی ویلکا دا غلام دے پا ما خرس کدا خدا ما دا باغ دا پارا سب دا کا مضبوط باڑی و دا سلمان ویدا ما تا خدا را کڑے دا تا خیر اگر مجبور کچھ دا پا ما خرس کا اگر یہودی سلمان پا گا یہودی خرس کو راغ مدینے تا سلمان چوکتل باغون دی غرون دی او میدانون دی پاکی ذات الحرتین خوشحال شو چیر شکر دے چکم دے تا زمان استادانو اغیت خدی رو رسولم دے مولا کجوری تخی گولو ویلک دا خرانگوری بدا دا کجورو باقی دا شاخ تراشی کی گی دا غی بیل موسمی لکہ دا انگورو مالک کل نکل دا انگورم شاخ تراشی کی دا انگورو نا دا وڑی مڑی خرانگی پری کئی بیا دے دا پارا چھ دا انگورو بوٹے مضبوط شی نو دا رنگی دا کجورو شاخ تراشی کی دا او دے برا خط دا کجوری تا خطلم سٹو کنا دا پراقول بانی خیگی دا کجورو دا پارا خاص بیل آلات و پڑی جوڑ شوی پاگے بانی خیگی دے وی دا برا کجورا کیو ما چھو یہودی را گے دا ما یہودی تے وی چھ دا مدینی منوری خلقو چھ دا چا انتدار کولو اگر آگے او دا خبر ما برا وار دا وی دم را خوشحال شم چھ قریب ورا پریو تے دا ما دو خیالونا چھ دا خودر میں خرانی کابو کی پا دی خبر چھ اگے یہودی اگے بل یہودی تا وی چھ دا مدینی خلقو چھ دا چا انتدار کولو اگر آگے دا پوشم چھ دا رسول اللہ مبارک بارک خبر دا چرا کود شم ما یہودی تا وی دا سڑی در تا سو وی سوک را گئے نورا تا غصہ شو ستا دی خبرو سرسکار دے غلام سڑی اخپل کار کو خیر ما خام دا یہودی کور کی مڈوڑیو خوڑا او اگر آتے سو کجور برا کے دا مدینی خلق دا روٹائی نپس لازمان کجور خوری لکہ دمگا علاقوں کے بعد خلق روٹائی پس یو چکائی گوڑا خوری مدینہ مرور کے لازمان کجوری خوری کجوری حاضمی دی یہودی چودو شدو روگن دی رووتم او تپوس میں کولو چیاغا ملما کم دے نرسول اللہ مبارک دا قبا دا جماعت سر مخامخ آمال دا قبا جماعت نو اگے سر دا یو صحابی پکور کیو ورالم مام سلام واچولو صحابت چا پیرو ما چھ دا رسول اللہ مبارک مختو قتل کمی نخی چھ ما تخپل راہب خیلے وی اگر ٹولے پکی موجودی وی او دائم را تویلیو چھ دا رسول اللہ بین الکتفین خاتم دا نبوت تے دی دیکھے او دائم را تویلیو چھ نبی آخر الزمان صدقہ نقبلی او حدیعہ قبلی نو دغه وخت کې خدا خاتم د نبوت د کتو نوبت نو نو ما کجوری رسول الله مبارک ته وړاندې کې ویدا سدی ما ویدا صدقه ده رسول الله وی مونږ انبیا صدقه نخرو او صحابه ته ویل کواله یو خوري پوشم چې یو نه خدا غوا چې پیغمبر سلام صدقه نه قبلې بل رات بیا می دغه سی په باغ کې کار کوم خام يهودي کر ډوډۍ خوړه چې غو دشو ضرورتم او هغه کجوری میراړي اور رسول اللہ تم اڑان دے کہ میں جیدہ حدیعہ دن رسول اللہ مرک پلم تی واگشتے اور صحابہ تی مرکی پوشم چی دا دوے منا خم سر گند شوا چی حدایا رسول اللہ قبلی بیا چی رال منو رسول اللہ مبارک نو تا پوس میں کوئی خو مدینی منوری تلاڑو رسول اللہ مبارک قبا کی پیدے یاشپک را دی تیری کی او بیاد آگا دینا مدینی منوری تراغے دیوائی یہودی ما تے اور دیر کار والا کڑو چھ داو کا اگر ٹول کار بانی مرز کے خلاص کو او یہودی تا میں کم کار چھ درہ تا والا کڑو ما خو کو دیر خوشحال شوی شاوت خو سم زوانی ما ویرہ ما تا بلگی جادہ ترانے کے دا مدینہ منورا ما ندلی دلی چھ دالا سنگا دا اے ورشا تا خپل کار پورا کڑے دے خوشحالو چرانم تا پوسو کرن رسول اللہ مبارک دا جنت البقی مقبرے تتلے ہو دے صحابی پا دفن کے مشغول ہو ور عالم نے رسول اللہ مبارک شاہ طرف تو ادرے دم رسول اللہ پوچھو چھو دے خاتم دا نبوت قتل واڑی خاتم دا نبوت موقع تو کل میں کو او پر رسول اللہ مبارک بنے میں اسلام راڑو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ او بیا دمر خوش قسمت دے چھ مولا ور توی کتا زما پا دا غباغ کے سل کجوری اکل لی وغی میوہ اکڑا او دمر اوقی درا تزرال نتا آزاد نو در رسول اللہ مبارک تو ہوئے چنن خما سر یہودی اکت مکاتبت کو کتا پدے باغ کے سل کجوری اکر لے وغی میوہ اکڑا او دمر زر دیرال رسول اللہ بے بالکل ورطر دا خبر اوکا او سلمان فارسی تاوی چتا دا سلو کجورو دیون جوڑ کا کجورو تبا کدر دوغلی جوڑی گی دا او رسول اللہ مبارک پخپل مبارک و لاس وغی کے سل کجوری اکر لے او یو کجور صرف حضرت عمر اکر لے کال کے دن دن کجورو کجوری ورکی دا موجدہ و دا رسول اللہ اگر یو کجوری کجدا ولی بیجی دا عمر رسول اللہ مبارک یک دمال تبلا کجور آگے دو ردو کے کجوری ورکے او زر رسول اللہ مبارک ترا غلیو نو آگے ورکل آگے چوی تلل بالکل آگے عمرو نو سلمان فارسی بیا آزاد شو نو رسول اللہ مبارک بوی سلمان و من اہل البیت دیر لوی جلیل القدر صحابی دے او بیا راغل دے مدائن خار کی دا دعوت و دا تبلیغ دا پارا او آل تبیا چکم دن وفات شوی دا سلمان فارسی دا سلمان فارسی وفات اغا پا مدائن خار کشوی دے او دا حجرت او پنزو سمکالو دا رسول اللہ دا حجرت او پنزو سمکالو او سلمان دا غدیتا سلمان پاک ہوئی مدائن خار دا پیراک کے دا بغداد سر قریب دے پا دا غدیتا دا سلمان فارسی پیغمبر علیہ السلام دا سلمان فارسی او دا ابو دردہ پا مید کے مواخات قائم کرو مواخات دیتا ہوئی چی یو مہاجری انصاری سر یو دے کی دا سلمان او دا ابو دردہ مید کے رسول اللہ مواخات قائم کرو ابو دردہ سلمان تیراشا پڑے انی صدا کور در سر نیموم چی نیم کور ستاشی نیم دا ماشی راشا باغم در سر نیموم او گورا دا ما دا دو خدی دی کم دی خواخ دا چی دا غطا طلاق ورکم و بادل دت پتے نکاو تڑا سلمان ورته بارک الله فی مالک و اهلک ابو درداء اللہ تعالی دستا مال اولاد کے برکت کی دی زتا جر سڑے ما زب پیسے اگٹن بیا ما تا وادو کا استاد کور و استار سو خدے دستا نصیب کی لگ رد کہ سلمان بلا پیسے اگٹن لی ویدا ما تا اس پلوانو کے وادو کا اگدی کسی دی نو سلمان دا رسول اللہ مبارک دا وفات نا پس راغ مدائن تا و ابو درداء لالو شام تا اور ددائی میں اس کے لئے لوی تعلقات تھی تاریخ کے نو بارحال یو سڑی اعتراض کو پا سلمان چی قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شین حتی الخراء دا سوک یہودیو اعتراض کو لو چی دا پیغمبر تا اس تا دا وڑی وڑی خبری خی حتی الخراء تردی چی وڑو بولو لوی بولو تا دا کیناستو چلم در تا خی چی دا سی بکینی خراعت پا کسری دا خیصرا حیعت الجلوس للبولی والغایت چسرے وڑو کہ او دسمات کئی سنگا بکینی لوی او دسمات کئی نو سنگا بکینی او پا فتحی سرا خراعت نجاست توی الخراعت بفتح الخائع النجاس و بکسر الخائع حیعت الجلوس للبولی والغایت دا غسرے اعتراض کئی قد علمکم نبیکم سلام کل شین حتی الخراء سلمان ورتے چی آو نہانا ان نستقبل القبلة بغایت او بول سلمان على اسلوب الحکیم ورتے جواب ورکی چی دا خبر خو موجب دا مدح دا ندتان دا خبر خو دا مدر رسول اللہ تعریف تے چو مت تے طولی خبری خیلی دی ندا پیغمبر دا خو معلم را لے گلے شو انما بوستو معلمن معلم خپل بچو تار سخی یقیناً منت رسول اللہ دا تعلیم را کردے دے سنگا نہانا ان نستقبل القبلہ منگے منا کردیو چھ قبلی طرف تبا مخ نکوی بغائت او بول چلو یا دسمات کوی او کوڑو کیا دسمات کوی پا دی باندی علماء استدلال کئی چی استقبال دا قبلی ندخو استدبار جید دے امام احمد ابن حنبل ہوئی اب ادی استدلال کئی منگا وقت دا روایت مختصر دے متول کی نستدبرم را غلے دے او بلدہ چی وان نستنجی بالیمینی دی پیغمبر منگا منکڑو چی پخیل اسبام استنجا نکوئی او ان یستنجی احدنا بی اقل من ثلاثت احجار، یادا چی او سڑے دا دریو کانو نا پا کمو بانے استنجاو کی، دری کانی با لازمن وی. دا دا امام شافعی او دا امام احمد دلیل لے چھے دا دریو کانو نا با کم کانی نی استعمال لازمن کانی پا کار دا چھے دریوی، اگئی وی لازم دا چھے دری کانی با وی. اگئی وی انقا او تسلیس دا احجار دا واجب دے، لازمن بدری کانی استعمال لے. زمان امام ابو حنیفہ وی انقا واجب دا دان سترہ کول او تسلیس مسنون دے، خدا چھے دری کانی وی او ایتار مستحب دے. ایتار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقصود انقا دا زان سترہ کول لی، او تسلیس دے مسنون او ایتار دے مستحب. او ان نستنجی برجیعن او بیعظمن، منگا پیغمبر منا کڑیو چھے دا خشنو سرو پاڑو کی بانی بامنا کہتا کچی رجیع دا دا جناتو دا حیواناتو خوراک تے، دا جناتو حیوانات امشتا، دا جناتو دا حیواناتو خوراک اگا دا خشنو بویول لی، دا خر او دا قچر او دا اس براست روس ہوئی اگا دا بویئی او جنات اڈو کے بویئی دی جن اڈو کے دا فاسفورس مادہ دا دیم دا اور نا پیدا دے خوراکم دا اور دے پا دے اڈو کی دا فاسفورس یو مادہ دا چگدان تسو دی تسو کلنا کلنا گوری مقبرو کی لمبخ کارشو اگا کا فاسفورس ترگن سے ہوئی خرسی گی پا بادار کے فاسفورس دا دیر مداری گر دا سکین اور بلی گلے کدا ظالم بچی پا خیٹا کے اور دے اگا فاسفورس خلقی خی باقی چے ہوا لگی اگدان تا بلی گی فاسفورس دا یو مادہ دا. نو جنات ناری دی نو خوراک من النار دے، نو رسول اللہ مبارک منع فرمائلا چی استنجا بالروس او بالعظام مکوی. بہرحال دل تکی اہم مسئلہ دا تسلیس تا چی دا دری کانی استعمال اول واجب دی او کنا تنقیہ واجب دا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقصود تنقیہ دا، اکثر تنقیہ پدریو کانو باندے راشی نو رسول اللہ کا مقدار بیان کو کدے او سڑی تنقیہ پیو کانی راضی او داغ بول او براد پشان دا پچی وی دا اوخ پچا، دا اوخ پچا غیبان قدرتی او پلاسٹکی نرے دا غم چا پیر ای مقاد اگا نگندہ کئی، نو اگی دا پار یو کانیم کافی دے. یا یو کانی دا دری گٹونے دی او پا دا دریو گٹونو تا دان سترہ کو شوافیم وی چی پاک شوی، نو زمگا پندبانی تنقیہ واجب دا او تسلیس مسنون دے. ولی ذکر بل حدیث تے چگا ابو داود ابن ماجی دار قطنی مستدرک بلا کتابنو اگا دا ابو حریرہ نا روایت تے حدیث تے من استجمر فلیوتر، سوک چکانی استعمالی نو ویتر دے استعمالی، من فعلا فقد احسنا ومن لا فلا حرج. یاد کی چدا حدیث گرے ایر نہ کی، ابو ہریرہ راوی دے، ابو داؤد ابن ماجہ و دار قطنی و بلا کتابن را نقل کڑے دے حدیث سے. من استجمر، استجمار منا جمرات استعمال ول کانی، کانی دا استنجا دے پار استعمال ول. من استجمر فلیوتر، سوک چ استجمار کئی وتر پکار دی، یعنی دری پنزو او نہ دا ایتار عرص کے محبوب دے. او من فعل فقد احسن او ومن لا فلا حرج، کچاونو کنو حرج نشت دے. خود امام بے حقی وی دینا وی استحباب معلوم شو. والا کل حال حدیث صحیح دے، ابو داود پی سکوت کڑے دے. ابو داود پخپل رسالہ کی چھ دا مکی خلقو تیلی گلی وا بے چھ دا پا دا کتاب کی پیو حدیث سکوتو کم، نو دا حسنی او حسن مما یحتج بی، حسن مما یحتج بی. ابن حجرم وی چھ دا دا ومن لا فلا حرج جملہ دا بالکل صحیح دا. فتح الباری کی حافظ ابن حجر وی چې دا د وم الله فلا حرج ټوټه دا بالکل صحیح ده. او دارنګي بل روایت ته په ابن ماجه ابو داود او دار قطنی کې هغه د حضرت عائشه نه ده. حضرت عائشه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط یو سړی چې لوی او دسماتی تزی فلیذهب معه بثلاثه احجار ځان سره د درې کاڼي یوسی یستطیب بهن چې پاغې ځان پاک کی فانها تجزئ عنه دا درې به کافی شي. نو معلومیږي دا چې د درې کاڼو ذکر رسول الله ځکه کوي چې په دې اکثر پاکوالی فانها تجزئ ویلې دی. نو د تجزئ عنها کلمه معلومیږي چې مقصود تنقیه ده. د تجزئ عنها نه څه معلومه شوه چې مقصود تنقیه ده. دارنگ تبرانی کی بل روایت تے دا ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ وی اذا تغوت احدکم یو سڑے چلو یو دسماتے کئی فلیمسح بثلاثۃ احجار زان پدریو کانو سوتر کی فان ذلک کافیہ دا بورتا کافی شی. او کوئی طالب پدو کانو دان سوتر کو او سوتر شو او ممتکتا دا بل حدیث دی بل باب کیوں گورے تفصیلات بیا وایو. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين وبي قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكي ان اسرائيل نبي ساق نبي عبيدة ان عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة احجار ما تدري كاني وغور معلومي قال تكاني نو دي كولي ميري تشتزي نو چا طالب ته چې ما ته کاڼي وګوره تاسو نه تپوس کو سمره کاڼي دې په کار ټرک خوډا کا چودې کې کاڼي نه ملګری تاسو کوئی ما ته درې کاڼي وګوره معلومي ګلتا کاڼي نو ځکه ابن مسعود ته چې ما ته خو درې کاڼي وګوره قال فاتت بی حجرین ما رسول الله ته دوه کاڼي راڼو ورو ستنو خښنا رسول الله ما ته کاڼي راړه اگر صرف دوه کاڼي بیا مون تل بل کاڼي نو ده په دې خښنا راړه اوچ خشنا داگه دا خیالو چی دامی دا لدر نجاست راولی فاخذ الحجرینی رسول اللہ تیغا کانی واغشتل وال قروسا تا خشنی وغردول ویداخو پلیت تینو پلیت پسنگ پاکوال راولی نکال تا نور کانی ویخو ابن مسعود بدری کانی راڑلی کن دا خشنی راڑو والی معلومی گی ابن مسعود پورا تالاش کرده ده دریم کان میلاو نو شنو خشن پر تو یار کې دې شي پدې می دال دني جاته تو شي نو رسول الله غو غور دولا نو معلومي کې رسول الله په حجرینو باندې استنجا وکا نو معلومي کې تسلیث واجب او فرض نه بلکې مقصود تنقیه ده انقاذ او تسلیث مسنون ده او ایتار مستحب ده. ایتار دا تمام دلائل لیکن قوی دلیل مقده چکم دا ابو هريره من استجمرا فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. تم سد هل کشتا دا والا جلو دو والا استاد بس کای خا یو لوی عالم مړ دے او یو بل عالم مړ دے دوا دو عالمان مړ دی یو د اسمیلا یو ډیر لوی عالم او زمونږ سبقی ډیر قابل سړی او بچی عالم دی مولانا محمد رفیق نوم یو خکلک عالم او عبدالاول داغه بچی دی دام عالم دی